aplikacji Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Dzisiaj o tym, jak multilogika wpływa na cenę jednostkową. W Polomarkecie opakowanie pieluszek Pampers różne rozmiary kosztuje 31,99, ale w ofercie multilogicznej przy zakupie dwóch cena za opakowanie maleje i wynosi 22,99. Kupuj multilogicznie, bo za pieluszki Pampers zapłacisz o 28% mniej, tylko 22,99 za opakowanie. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. Proszę Państwa, ta wiadomość nie może czekać. W najbliższy weekend 15-16 listopada w salonach Toyoty rusza wyprzedaż rocznika 2014. Sprawdź koniecznie, jak atrakcyjną ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie. Pamiętaj, największy wybór masz tylko na początku wyprzedaży. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 8. Dziś jest piątek, 14 listopada i dlatego przygotowaliśmy dla Państwa serwis informacyjny. Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicy. A w serwisie barwy kampanii dla polityków to ostatni dzień walki o głosy. Górnicy z kompanii węglowej od doby okupują siedzibę spółki. Czekają na przyjazd przedstawiciela rządu. Telewizor ostrzeże nas przed burzą czy powodzią. W górnej części ekranu ujawnia się komunikat informujący o zagrożeniu. Regionalny system ostrzegania ruszy w styczniu. Platforma postawiła na Łódź, PiS na Radom. Dwie największe partie postanowiły zakończyć kampanię wyborczą poza Warszawą. Zaczynamy od rządzących, o finale kampanii PO. Z Łodzi Maciej Trojanowski. Premier Ewa Kopacz w Łodzi ma się pojawić jedynie na chwilę i spotkać się z kandydatami PO do łódzkiego samorządu w zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1, która jest jedną z flagowych inwestycji obecnej prezydent miasta Hanny Zdanowskiej. Jak mówi szef kampanii Zdanowskiej Paweł Bliźniuk, Platforma wybrała akurat Łódź na miejsce zakończenia swojej kampanii. Łódź jest bardzo ważnym miastem na mapie Polski, to jak się rozwija, zostały zauważone. Ale tajemnicą Poliszynela jest to, że kandydatka na prezydenta Łodzi z ramienia PO na plecach czuje oddech swojej rywalki z PiS Joanny Kopcińskiej. A Łódź zapowiada się ciekawy wyborczy pojedynek. Prezes Jarosław Kaczyński też rano odwiedził Łódź, ale kropkę nad i kampanię PiS chce postawić w Radomiu. Nie przypadkiem to jedyne spośród kilkunastu dużych miast w Polsce, w którym Prawo i Sprawiedliwość niepodzielnie rządzi od dwóch kadencji. Z Radomia Anna Orzeł. 8 lat temu Andrzej Kosztowniak miał 30 lat i był najmłodszym prezydentem w kraju i jedynym wywodzącym się z Prawa i Sprawiedliwości, który objął rządy w prawie ćwierćmilionowym mieście. Jego zdaniem to jeden z powodów decyzji o zorganizowaniu konwencji w Radomiu. Prezydent Kosztowniak zaprzecza, że wizyta Jarosława Kaczyńskiego ma związek ze słabnącą pozycją partii w mieście i groźbą przegranej. Z całym szacunkiem do wszystkich, ale Radom nie jest zabawką, która ma przechodzić z ręki do ręki, czy to PiS-u, czy Platformy, PSL-u, czy jakiejkolwiek innej partii. W konwencji weźmie udział także Zbigniew Ziobro. Wizyta prezesa Solidarnej Polski też ma znaczenie, bo w Radomiu o prezydenturę ubiega się również była posłanka tej partii, Marzena Wróbel, a o jej kampanii głośno jest w całej Polsce. Świerkają wróbelki od samego rana. Będziesz prezydentem, Marzenko kochana. Będziesz prezydentem, Marzenko kochana. Teraz to tyle o kampanii, ale temat wróci na naszej antenie za kilkanaście minut. Gościem salonu politycznego Trójki będzie Jarosław Kalinowski z PSL. Około 200 górników spędziło noc w budynku kompanii węglowej. Pracownicy kopalń okupują siedzibę zarządu już blisko dobę, czekając na przyjazd przedstawiciela resortu gospodarki. Panowie, widzę, jeszcze tak troszkę przysypiają. Dało się tu w ogóle jakoś przespać chociaż trochę? Daliśmy rady. Jak pani widzi, warunki są jakie są. Jak długo dacie radę? Do skutku. Jakieś muszą być decyzje podjęte w końcu. Jak długo trzeba będzie. Tak długo będziemy tutaj siedzieć, blokować, co się tylko da. Z górnikami rozmawiała Monika Krasińska. Pracownicy kompanii węglowej protestują, bo zagrożone są wypłaty wynagrodzeń. Władze spółki tłumaczą, że firma ma problemy finansowe, a jedynym sposobem na ratowanie kompanii ma być redukcja zatrudnienia, sprzedaż części kopalń i zamknięcie tych, które przynoszą straty. Moskwa. Jest pewne, że Paryż się ugnie, ale trudno przewidzieć, czy francusko-rosyjski kontrakt zostanie zrealizowany. Zgodnie z nim w połowie listopada Francja powinna przekazać pierwszy z potężnych wojskowych okrętów typu Mistral. Wszystko już było zaplanowane. Przemówienia osobistości francuskich i rosyjskich, parada wojskowa, wystawny obiad i wielka pompa. Tymczasem według francuskich źródeł nic z tego nie będzie. Coraz większe zaangażowanie się Moskwy na wschodzie Ukrainy zamroziło sprawę dostaw helikopterowców. Jeden z nich jest już gotowy po próbnych rejsach, drugi znajduje się w trakcie budowy w stoczni Saint-Nazaire. O tej sprawie i podsycaniu konfliktu ukraińskiego przez Rosję prezydent Hollande ma rozmawiać z Władimirem Putinem w czasie szczytu G20 w Brisbane. Tymczasem okazało się, że Francja jest w bardzo trudnej sytuacji, gdyż jednostki te, przeznaczone także do operacji na Morzu Arktycznym, są jednocześnie lodołamaczami, a technologii do tego dostarczyła Rosja i to ona musi wyrazić zgodę na ewentualną sprzedaż okrętów komuś innemu. Tylko szkoleni w Saint-Nazaire, marynarze rosyjscy są pewni swego. Transakcja się odbędzie, bo tego ich zdaniem wymaga polityczna poprawność. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Podczas oglądania telewizji zobaczymy ostrzeżenie o zbliżającej się wichurze albo powodzi. W styczniu w Polsce ruszy regionalny system ostrzegania. Umowę w tej sprawie podpisali minister administracji i cyfryzacji i prezes TVP. Wiosna 2010 roku powódź pod Sandomierzem zaskoczyła mieszkańców. Nikt nas nie ostrzegał. 40 minut woda zaczęła podchodzić. Służby potrzebują szybkiego i bezpośredniego systemu powiadamiania o zagrożeniach i takim rozwiązaniem jest regionalny system ostrzegania. Informacje wprost z centrów kryzysowych wojewodów trafiać będą do telewizorów, mówił minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. To jest system, który spowoduje pokazanie się na ekranie telewizora ostrzeżenia. A jak to działa? Od stycznia w naziemnej telewizji na kanale TVP Regionalna, a od lipca na wszystkich kanałach trzeciego multiplexu mogą się pojawiać napisy z ostrzeżeniami, tłumaczy Marian Zalewski z Zarządu Telewizji Polskiej. W górnej części ekranu ujawnia się komunikat informujący o zagrożeniu. W planach ministerstwa i telewizji na dalszą przyszłość jest także jeszcze jedna możliwość. Jeśli użytkownik na to się zgodzi, w chwili zagrożenia telewizor może włączyć się sam i wyświetlić ostrzeżenie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. No i oczywiście teraz sport, Krzysztof Łoniewski. Skoro wygrali z Niemcami, to i z Gruzją powinni sobie poradzić. Tak myśli wielu kibiców przed dzisiejszym meczem naszych piłkarzy w eliminacjach Euro 2016. Naszych rywali po raz ostatni poprowadzi Temur Kezbaya. Wczoraj zapowiedział rezygnację z pracy z kadrą po meczu z reprezentacją Polski. Mimo że trener Kezbaya rozstaje się z reprezentacją, z Gruzinami trzeba się na pewno liczyć. Są waleczni, nieźle zorganizowani i nieobliczalni. Jak z nimi zagrać, żeby wygrać? Trener Adam Nawałka przyznaje, że ma dwie koncepcje ustawienia drużyny. Jedna z dwoma napastnikami, druga z jednym wysuniętym i ofensywnie grającym pomocnikiem. Teraz nie będę zdradzał, jak będziemy grać, jaką taktykę zastosujemy. Jedno jest pewne, że nie będziemy atakować przez 90 minut. Wiadomo, że trzeba będzie również zagrać bardzo agresywnie w środkowej strefie, jak również być przygotowanym na to, żeby nasza obrona była bardzo stabilna. Jednym słowem, chcemy przejąć inicjatywę. Największą niewiadomą jest, jak zagrają sami Gruzini. Czy rozsypią się z powodu odejścia trenera Kezbayi, czy też specjalnie dla niego zostawią serca na boisku. Tym bardziej, że ewentualna porażka oznacza dla nich koniec tych eliminacji. Zapraszam na relację ze spotkania Gruzja-Polska. Na naszej antenie mecz w Tbilisi rozpocznie się o godzinie 18. Piłkę nożną zamieniamy na ręczną i nie będę miał dobrych wiadomości dla kibiców Szczypiorniaka. Wisła Płock przegrała z KIF Kolding u siebie 28-29 w meczu grupy B Ligi Mistrzów. Przegrała po raz trzeci w tych rozgrywkach. Tej decyzji należało się spodziewać. Żużel wreszcie zagości na Stadionie Narodowym. W kwietniu przyszłego roku odbędą się tu pierwsze zawody cyklu Grand Prix. Reakcja Krzysztofa Kasprzaka na tę wiadomość dziwić nie powinna. Uśmiech na mojej twarzy się ukazał, bo rok temu już było o tym mówione, a co się nie stało. Poza Kasprzakiem w kwietniu na Stadionie Narodowym ścigać będą się także Jarosław Hampel i Maciej Janowski, bo mają prawo startu we wszystkich przyszłorocznych zawodach Grand Prix. Tomasz Golob takiego prawa nie ma, ale dostanie od organizatorów dziką kartę. A Roger Federer niczym wino. Im starszy, tym lepszy. Z Andym Murrayem uwinął się w niecałą godzinę i dał mu ugrać ledwie jednego gema. W nagrodę z pierwszego miejsca w grupie awansował do półfinału kończącego tenisowy sezon turnieju Masters w Londynie. Drugim szczęśliwcem jest Kei Nishikori. Japończyk w trzech setach ograł rezerwowego Davida Ferrera. Hiszpan zastąpił w O2 Arena na jedno spotkanie kontuzjowanego Kanadyjczyka Milosza Raonicza. A w sporcie za godzinę więcej, m.in. o premierze w Stanach Zjednoczonych filmu dokumentalnego o Andrzeju Gołocie. Poranek jest dziś mglisty. Prosimy uważać na drogach.

Teraz w MediaMarkt. Kupując lustrzankę Canon 700D za 2399 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 50 ratach 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a gościem jest przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski. Dzień dobry, witam państwa. Zielona ośmiornica fałszowała wybory samorządowe. Taki jest, nie wprost, ale łatwy do czytania przekaz polityków z wczoraj. I dalej, w ubiegłych wyborach było około 300 tysięcy głosów nieważnych na Mazowszu. Przypominają politycy SLD. Trudno uwierzyć, mówili, że są powiaty, gdzie przy 30-40% głosów nieważnych PSL zdobywa 70% poparcia. Czy będzie jakaś reakcja ze strony PSL-u? Nie wiem, jakiś pozew o charakterze wyborczym, czy państwo będą milczeć? Ja nie wiem, czy tu możliwy jest jakiś pozew. To świadczy o słabości przede wszystkim SLD i o tym, że nie mają zaufania do demokracji, którą mamy od 25 lat w Polsce, również ale to nie lokalnej. Jest dziwne, panie... Nie, ale tu jedno zdanie jeszcze. No przecież każdy komitet wyborczy ma prawo zgłaszać swoich przedstawicieli do tych obwodowych komisji wyborczych. Jeżeli dzisiaj ktoś taki jak SLD mówi, że ten mechanizm jest niedobry, zły i że tam jacyś zieloni zawłaszczyli, fałszują, to już w tej chwili widzę przed wyborami, boją się wyniku i mówią, że to nie, co coś tam nieczystego było. To jest wstrętne i paskudne, tylko tyle mogę powiedzieć. A nie było nic nieczystego. No przecież to jest obrażanie w ten sposób, jeżeli ktoś mówi, insynuuje, to jest obrażanie tych ludzi, którzy w tych obwodowych komisjach pracują. Wcześniej politycy SLD mówili, że od 25 lat w samorządzie rządzi zielona ośmiornica, partia ludzi, którzy zapisali się do PSL-u, by dostać pracę i stanowiska. I pomyśleli, że kiedyś byli państwo w koalicji. Ja pamiętam, jak był tworzony samorząd powiatowy. I przypomnę, że PSL nie było zwolennikiem tej Polski powiatowej, tej reformy samorządowej. Byliśmy za wzmocnieniem samorządu wojewódzkiego. Pamiętam rozmowę z jednym z czołowych wtedy liderów SLD na ten temat, który mówił do mnie, co ty, dlaczego wy jesteście przeciw? Przecież my tam mamy ludzi i chcemy, żeby była dla nich praca. No więc cynizm, no, który przystoi, nie tyle przystoi, co można go utożsamiać z liderem lewicy, no więc udziela się innym, jak widać. A pan czuje, że to jest wasza największa konkurencja? Ponieważ, ja myślę, że to jest zazdrość. Temperaturze tej kampanii w odniesieniu do PSL-u, to tak wygląda. O nas się często mówi słusznie, że jesteśmy partią samorządową. Jeżeli spośród wszystkich partii politycznych mamy największą ilość radnych wszystkich szczebli, w samorządzie wojewódzkim 4 lata temu mieliśmy trzecią pozycję. Wyprzedziliśmy i to bardzo, bardzo żeśmy wyprzedzili Sojusz Lewicy Demokratycznej. Mamy około 700 w skali kraju na 2,5 tysiąca wójtów i burmistrzów. No to ja rozumiem, że tych kolegów naszych z Lewicy szlak trafia, że oni po prostu są słabi. Ale mają też materiał, przypominają wypowiedź ministra Sawickiego o frajerach. No ale mówimy zupełnie o czymś innym. Popełnił Sawicki błąd, przeprosił. Natomiast wczoraj, zdaje się, protest był wspierany przez SLD rolniczy pod Siedlcami, bo pierwszym postulatem tych rolników to był ubój rytualny, dlaczego się go w Polsce nie realizuje. No ale to przecież posłowie lewicy w 100% głosowali przeciwko. No więc niech się we własne piersi uderzą. Czyli nie wiedzą, do czego się przyłączają, tak? No i jeszcze mogę przypomnieć Leszka Millera, który przed Kopenhagą chciał poddać polskie rolnictwo i mówił publicznie, że 25%, czego ludowcy chcą, przecież 25 to więcej niż zero. Pan powiedział, że pan kłamie. Napisał tak chyba no, ale na swoim blogu. W radio było mówione to, co mówił. Albo to pan dziękował i był dumny z takiego premiera wtedy. Tak przypomina teraz Leszek Miller. Był premierem w momencie, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Był szefem delegacji. No ale gdyby nie moja, nasza determinacja, to w ogóle przecież chciał jechać do Kopenhagi bez rolnictwa. I to są dokumenty na to, stenogramy z rad ministrów wtedy, kiedy to się wszystko odbywało. Chciał zdradzić polskie rolnictwo, również w ramach Grupy Wyszehradzkiej, no ale to jest oddzielna rozmowa. Skąd zadłużone PSL ma pieniądze na kampanię samorządową? Podobno nikt z PSL-u pod nazwiskiem nie chce powiedzieć. Teraz mamy nazwisko, nie, ale, Kalinowski, może nie, pan ale powie. Ale tu nie ma żadnej tajemnicy. No przecież wiadomo, że za błędy w rozliczeniu z 2001 roku do dzisiaj płacimy i to z odsetkami. W pewnym sensie potrójnie zostaliśmy ukarani. Zwróciliśmy pieniądze, które były, które żeśmy składali na tą kampanię tamtą i potem jeszcze karę żeśmy zapłacili i jeszcze odsetki od tego wszystkiego. I dzisiaj, jak wszystkie partie dostają subwencje i zwroty za kampanie parlamentarne, no to my te wszystkie pieniądze naprawdę oddajemy natychmiast, no tak, ale ja pytam, na konto ministra finansów. Ale są plakaty, są spotkania, to są podróże. To jest finansowane z prywatnych wpłat i kandydatów, i osób, które zgodnie z ordynacją wyborczą mogą wesprzeć partię polityczną. A pan też wpłaca? Oczywiście. Pomimo, że pan nie kandyduje. No ja kandydowałem w wyborach europejskich, a jest w ordynacjach wyborczych, czy w ogóle w ustawie o partiach politycznych, maksymalny limit, który można wpłacić rocznie na te cele, no więc ja już mam swój limit wykorzystany w 100%. Był pan w tym tygodniu w Brukseli albo w Strasburgu? No niestety nie byłem. We wtorek święto niepodległości, no więc w poniedziałek... Ale bywa pan często. No więc w poniedziałek już nie leciałem, żeby za chwilę wracać. Potem smutne uroczystości w środę w Płocku. Stąd w tym tygodniu nie byłem w ogóle niestety. Ale normalnie pan podróżuje. Jak pan podróżuje? O to pytam. Samochodem, samolotem. Od kilku lat do Brukseli w zasadzie tylko samolotem. Do Strasburga, ze względu na to, że nie ma tam połączenia bezpośredniego samolotowego, jest łączone, to zdarza mi się i to dosyć często, czyli raz w miesiącu do Strasburga, tak. A z książki byłego europosła Marka Migalskiego wynika, że można, że tak powiem, w każdym razie nie wiem czy teraz, ale można było wydoić, mówiąc brzydko, Brukselę na tych podróżach, na delegacjach i różnych innych formach niezbyt czystych zachowań. Pan Migalski powinien zmieniać nazwiska. Jeżeli wie coś o przestępstwie, to powinien to zrobić. Są organa również polskie, bo Polska płaci składki do Unii Europejskiej, czyli nas ale to też dotyczy. Wymyślił to sobie? Znaczy, nawet widzieliśmy dzięki mediom. Mogę powiedzieć tylko tyle, że gdzieś prawie trzy lata temu, w sposobie rozliczania posłów za dojazdy nastąpiły zmiany. No, nasz marszałek Sikorski mówił, że tylko do Brukseli teraz posłowie będą mogli nasi jeździć. No, posłowie europejscy dojeżdżają do Brukseli z Polski, ale mogą, że tak powiem, mieć zwrot tylko za 1000 kilometrów, a nie za 1300. To dlatego, że niektórzy polscy posłowie samochodem dojeżdżali do Brukseli, a potem wracali, żeby być w Sejmie, a potem znowu tym samochodem wracali do Brukseli, żeby w kolejnych dniach być. No więc urzędnicy Parlamentu Europejskiego, kwestorzy doszli do wniosku, że to jest po prostu niemożliwe i zostało to... Te możliwości zostały ograniczone, no po prostu się to nie opłaci. A jak pan ocenia sposób, w jaki chce załatwić sprawę w Polsce marszałek Sikorski, czyli ta komisja, czyli pomysł powołania takiego antykorupcyjnego? Znaczy, jest takie powiedzenie, że ufaj i sprawdzaj. No bo osoby publiczne, posłowie są osobami zaufania publicznego, no ale trzeba sprawdzać. Ja byłem naprawdę szczerze zdziwiony, jeżeli się okazało w momencie, kiedy, tak jak wszyscy zresztą dowiedzieliśmy się, że bierze się kilometrówkę i nie trzeba poświadczenia żadnego, że w tej drodze się było. W Parlamencie Europejskim, no bo tu porównujemy jak to jest, nie tylko trzeba mieć dokumenty z podróży, ale jeszcze wpisuje się stan licznika samochodu, z którego się korzystało i potem łatwo sprawdzić, czy ktoś po prostu naciąga, czy ma ochotę naciągać, czy nie. No więc, ale z drugiej strony, czy to nie jest mechanizm jakaś dziecinada? Mechanizm musi być taki, żeby sprawdzać. Panie ale dziecinada w sensie sprawdzania? Tak, bo wszyscy się robią podejrzani. Pełnomocnik do spraw antykorupcyjnych podczas, kiedy mamy różne instytucje antykorupcyjne. Ja bym nie nazywał jakiegoś instytucji nowej powoływał, tylko po prostu wprowadził instrumenty, mechanizmy, które by eliminowały myślenie o podkradaniu, że tak powiem, budżetu państwa czy budżetu kancelarii, przecież to o tym samym mówimy. No więc jeżeli podaję przykład europejski, dosyć dobry przykład, że nie tylko trzeba mieć poświadczenie z drogi, no bo poseł musi dojechać do pracy, bo my tam dojeżdżamy, to nie są delegacje. Albo samolotem, albo samochodem. Koszty samolotu No bo to nie jest Ryanair czy inna tania linia, tylko koszty samolotu są bardzo zbliżone do ryczałtu samochodowego. No więc tylko chodzi o to, żeby naprawdę nie było żadnej sytuacji, która kusi, że ktoś sobie mówi, że jechał samochodem, a okazuje się, że tanimi liniami dolatywał, kombinując. Sprawdziłam, zdaje się, że tylko jedną podróż samochodową odbył wasz człowiek, jeśli chodzi o polski Sejm. Jeden z posłów, a tak to wszyscy grzecznie latali. W ogóle bardzo mało podróżują państwo, co jest dosyć istotne, ponieważ SLD rozszerzył wniosek do prokuratury o zbadanie wszystkich wyjazdów zagranicznych posłów, także... Znaczy ja się nie dziwię, że przy tej sprawie trzech posłów PiSu no jest wniosek, żeby prześwietlić wszystkie pozostałe. To jest naturalne w tej kwestii i dobrze, że jest to sprawdzane. Natomiast no my jesteśmy nie najmniejszym, ale nie dużym klubem i rzeczywiście nasi posłowie, choć uczestniczą w tych gremiach międzynarodowych i w Radzie Europy również mamy przedstawicieli jako klub, ale tak jak pani powiedziała, jeździli samolotami, czy tam dojeżdżali samolotami. Że dobrze sprawdziłam. No dobrze pani sprawdziła, pani redaktor. Pan też sprawdzał? Nie sprawdzałem, ale to publicznie widać po wielokroć. Te zdjęcia i nazwiska są pokazywane. Panie marszałku, czy nadal pół Europy pyta, kim jest ten Piechociński? No mnie nikt nie pytał akurat, to wróćmy do tego. No, na tym szczycie klimatyczno-energetycznym była pani premier Kopacz i był wicepremier Piechociński. No i pewnie się umówili, że jak to zwykle bywa, ktoś grał dobrego, a ktoś złego policjanta. No i tym złym policjantem odpowiadającym za gospodarkę, za energetykę i mówiącym, że się nie zgodzi na pewne warunki, był Piechociński. A szanuje pan swojego prezesa? No oczywiście, że szanuję. No, my jesteśmy partią bardzo demokratyczną. Mamy szefa i szanujemy swoich szefów. Bo pana szef ma taką skłonność do patosu, dlatego to pytam. No nikt nie ma. I nie wielkich ma zapowiedzi, redaktor, z których czasem niewiele wynika. Nie ma polityków, czy ludzi, można by w taki sposób rozpocząć, polityków również idealnych. Zawsze ma się, mówię o liderach, ma się zalety, ma się wady. Ja też byłem prezesem PSL-u i też miałem jakieś pewnie wady i miałem też jakieś swoje zalety, które pozwoliły mi 7 lat być tym prezesem. A jak pan myśli, czy Piechociński będzie prezesem jednego sezonu, czy ma szansę na reelekcję? Oj, przecież dopiero jesteśmy po kongresie. On jest 2 lata dopiero prezesem, a kongresy mamy co 4 lata. Wprawdzie Rada Naczelna ma kompetencje kongresu, Były takie sytuacje, że mówiło się, że Rada Naczelna może... W Polsce, w PSL-u nawet się mówiło, że mamy tendencję nie tyle do dokonywania zmian na kongresach, co bardziej na posiedzeniach Rady Naczelnej. To ostatnia sytuacja była taką sytuacją, gdzie to na kongresie doszło do zmiany. Po każdych wyborach dokonujemy oceny, nie tylko wyniku, bo wynik wyborczy jest odzwierciedleniem stanu partii. Po tych wyborach samorządowych też będzie taka ocena? 6 jest już zapowiedziana. To jaki wynik będzie satysfakcjonujący? 6 grudnia będziemy mieli Radę Naczelną i na pewno wynik ten nasz wyborczy, to już będzie po drugiej turze również, będzie oceniany. Ten wynik świadczy o stanie partii. Ale jaki byłby satysfakcjonujący? Ja będę usatysfakcjonowany, zadowolony, jeżeli powtórzymy wynik z wyborów sprzed 4 lat. Na poziomie wojewódzkim mieliśmy 16%. Jeżeli to będzie zbliżony wynik, to uznam, że ta nasza pozycja dzięki wyborach samorządowych, to trzeba podkreślić, przede wszystkim jakości naszych kandydatów do radnych, na wójtów, burmistrzów. Jestem przekonany, że ten wynik utrzymamy. To króciutko, dużo się mówi o Juncker Gate w Brukseli. No nie byłem w tym tygodniu. No ale to już nie jest sprawa najświeższa. Sam przewodniczący komisji odnosił się w tygodniu do tego, to tylko z medialnych przekazów wiem. Myślę, że ta sprawa nie zejdzie, że tak powiem, z wokandy w najbliższym czasie i będziemy i w Parlamencie Europejskim, i w ogóle w Unii Europejskiej na ten temat jeszcze coś słyszeć. Dziękuję bardzo. Jarosław Kalinowski, przewodniczący Rady Naczelnej PSL. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą.

Bardzo mi jest miło w imieniu całej trójki, że spośród 500, a właściwie 499 konkurentów wybrał pan poza nimi właśnie trójkę. No to teraz będzie prognoza dla wszystkich, którzy słuchają trójki, bo inni i tak nas nie słyszą. Po mglistym poranku w całym kraju pochmurno, niestety. Na południe z większymi przejaśnieniami, ale tylko przejaśnienia, a na pogórzu miejscami rozpogodzenia. Na południu i zachodzie bez opadów, pozostały obszar mrzawka. Tu i tam powieje wiatr. Czasami będzie słaby, a czasami umiarkowany. Temperatura. O, wiatrowe temperatury dzisiaj mamy. Uwaga, koło Białegostoku wiejki. 6 stopni. Wichorowo okolic Barka Warmińskiego i wichorowo koło Płońska 9 stopni. Wichernik koło Wielunia i Wiejca koło Warszawy 10. Wichrza, to poważnie brzmi, koło Turka i Wicherkówka koło Makowa Podhalańskiego, a jeszcze Wiejce koło Gorzowa Wielkopolskiego 11. Za granicą myślą państwo, że nie ma wiatrowej miejscowości, ale Darek wszystko wygrzebie. No więc tak, Wicherl w Austrii 9, Halny Słowacji 11, Wichuraja w Boliwii, ciekawe jak to się czyta, Wichuraja pewnie, 13, Dujewa w Malawi 19, Dujal w Libii, tam ciepło 26, ale to nie koniec, bo w Australii Wicherina chyba tak to będzie 27, a najcieplej w Dujere w Nikaragui, tam 33, trójkowa ciepłota. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel Core i5. Za jedyne 2199 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Szefie, przyjechał kurier! No, nareszcie. Nareszcie jest! Najnowszy model z rodziny Forda Transit, Ford Transit Courier. I to za jedyne 375 zł miesięcznie w premierowej ofercie Ford Leasing. Sprawdź, co potrafi u autoryzowanego dealera Forda. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No matter how you tell it. Napisała do nas Agnieszka. Panie Wojtku, serdecznie pana proszę, by przesłał pan dawkę pozytywnej energii mojej mamie, która w jednym z warszawskich szpitali, słuchając Trójki, czeka na operację. No pewnie, że przesyłamy, żeby się mama trzymała dzielnie, a piosenka z pozytywną energią od tego samego pana, który zachwycił niektórych słuchaczy tydzień temu tym o leniwej Maryśce. To też podobne i też radosne. Arabe da venestre, fama faccia Maria, castonga menza via, spera ti parla. Hey Marie. Yes, Louis. Hey Marie. No, Louis. Why do you say no, no, no to me? Oh, how I've missed you. Must you say no, no, no, let me kiss you. Hey Marie. Yes, Louis. Hey Marie. No, Louis. Love you so, please don't go, say you want me. Give me one kiss. Hey Marie. Yes, Louis. Hey Marie. No, Louis. Hey Marie. Hey Marie. Quando sono già verso per te, vamma a dormire una notte abbracciata con te. Hey Marie. Hey Marie. Quando sono già verso per te, vamma a dormire. Hey Marie. E Marie. E Marie. Yes, Louis. E Marie. No, Louis. Love you so, please don't go, say you want me. Give me one kiss. Hey Marie. Yes, Louis. Hey Marie. No, Louis. Hey Marie. Yes, Louis. Hey Marie. No, Louis. Hey Marie. No było wesoło, melodyjnie i radośnie. 8:42. Przekładając to na... Zawsze lubię te dwa rodzaje podawania czasu, bo niektórzy wolą po staremu. Czyli, że za 17:30-18, powiedzmy 9:00. A o 9:00 będziemy się z Państwem musieli pożegnać. Mówię o porannym wydaniu. Zapraszam do Trójki, ale jeszcze jest parę minut, jeszcze jest parę piosenek. I said you got your great ones, and you got your champions, and I'm about to run up the score, cause you're about to get one more, one more. I said you got your number ones, and you got your legends, and I'm about to run up the score, cause you're about to get one more, one more, one more, one more. Got your great ones, and you got your champions, and I'm about to run up the score, cause you're about to get one more, one more. I said you got your number ones, and you got your legends, and I'm about to run up the score, cause you're about to get one more, one more. I'm a A teraz list, a właściwie SMS od Huberta. Panie Wojtku, pozdrowienia ze spóźnionego pociągu Łódź-Warszawa. Na trasie same remonty, za oknem już szaro, w pociągu zimno. Człowiek coś by przeczytał, może książkę od trójeczki, pisze Hubert. No nie wiem, czy się da załatwić, będę się starał, ale tu zgłoszeń bardzo wiele. A przypominam, dzisiejsza książka to jest niezły potwór, ponad 900 stron. No ale od Łodzi do Warszawy ze dwa rozdziały by się przeczytało. And that's too bad. Down on the streets, and that's too bad. I tym śmiałym gitarowym utworem zakończyliśmy właściwie już. Zapraszam do Trójki, wydanie poranne, mimo że jeszcze wydawałoby się jest czas, bo zaledwie 8:53, czyli 7 minut do 9. No ale pora kończyć, pora się pożegnać. Robię to w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, Darka Pieroga, Alinki Wachowicz, moim i nie tylko, bo oczywiście nieustający w twórczości poeta Janek przysłał dzieło wieńczące dzisiejsze wydanie. Zapraszamy do Trójki. Zwrócę uwagę Państwa na to, że śmiało sobie Janek poczyna, jeśli chodzi o formowanie rymów, leciutko wykręcając niektóre słowa, ale przecież nie chodzi o formę, chodzi o zawartość, o ten przekaz, o ducha poezji. I dlatego, praktycznie biorąc, ze sporą dumą odczytam Państwu ten pożegnalny czterowiersz. Już dziewiąta prawie, dawno już po kawie. Już serwis w oddeli, a my do niedzieli. Był rym? Był. No, to dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Jeśli wszystko dobrze się ułoży, to usłyszymy się w niedzielę, a już za chwilę Marek Niedźwiecki. Miałbym prośbę do pana Wojtka na koniec dzisiejszej audycji, żeby puścił ten słynny szakaron makaron, bo koledzy tutaj w pracy się niecierpliwią, dawno tego nie było. I jeżeli można, to bardzo bym prosił. Oh yeah, zeo, zeo, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, chacaron, chacaron, chacaron. Autopromocja. W najbliższej zagadkowej niedzieli porozmawiamy o architekturze, czyli o tym, dlaczego ludzie chcą mieszkać w dobrze zaprojektowanych domach i miastach i czemu chcą przebywać w ładnej przestrzeni. Ponadto przyrządzimy coś pysznego z czekolady, będziemy polecać ciekawe książki i oczywiście zadamy mnóstwo zagadek. Zapraszam w niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pruchnicka. Sponsorem audycji jest Egmont, wydawca najnowszej książki Brandona Mula Łupieżcy Niebios. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie.